कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 79 5 अप्रैल 1884। राम की घर गृहस्थी की बहुत सी बातें हो रही है। राम के पिता परम वैष्णव हैं। घर में श्रीधर की सेवा होती है। राम के पिता ने अपना दूसरा विवाह किया था। उस समय राम की उम्र बहुत कम थी। पिता और विमाता राम के घर में ही थे, परंतु विमाता के साथ रहकर राम सुखी नहीं रह सके। इस समय विमाता की उम्र 40 साल की है। विमाता के कारण राम और उनके पिता भी कभी कभी अनबन हो जाती थी। आज वे ही सब बातें हो रही हैं। राम, बाबूजी की बुद्धि मारी गई है। श्री राम कृष्ण भक्तों से, सुना बाबूजी की बुद्धि मारी गई है और आपकी बहुत अच्छी है। राम, उनके विमाता के मकान में आने ही से अशांति होती है, एक न एक झंझट पैदा होती है। हमारा परिवार नष्ट होने पर आ गया, इसीलिए मैं कहता हूँ वे अपने मायके में क्यों नहीं जाकर रहती। गिरिंद्र राम से, अपनी स्त्री को उसी तरह मायके में क्यों नहीं रखते। सब हंसते हैं। श्री राम कृष्ण सहास्य, यह क्या कुछ हंडी और घड़ा है? हंडी एक जगह रही और उसका ढक्कन दूसरी जगह, शिव एक ओर तथा शक्ति दूसरी ओर। राम, महाराज हम लोग सुख से हैं, वे आई नहीं कि तोड़ फोड़ मचाया ऐसी दशा में। श्री राम, हाँ अलग एक मकान कर दो, यह एक बात हो सकती है। महीने महीने सब खर्च देते जाना। पिता कितने बड़े गुरु हैं। राखाल मुझसे पूछता था क्या मैं बाबूजी की थाली में खा लूँ। मैंने कहा अरे यह क्या, तुझे हो क्या गया है जो तू अपने बाप की थाली में न खाएगा। परंतु एक बात है, जो लोग सन्मार्ग में हैं वे अपना जूठा किसी को खाने के लिए नहीं देते, यहाँ तक कि कुत्ते को भी जूठन नहीं दी जाती। गिरिंद्र, महाराज माँ बाप ने अगर कोई घोर अपराध किया हो, कोई घोर पाप किया हो तो। श्री रामकृष्ण, तो वह भी सही, माता यदि व्यभिचारिणी हो तो भी उसका त्याग न करना चाहिए। अमुक बाबुओं की गुरुपत्नी का चरित्र नष्ट हो गया, तब उन्होंने कहा उनका लड़का गुरु बनाया जाए। मैंने कहा यह तुम क्या कहते हो, तुम सूरन को छोड़कर सूरन की आँख लोगे? नष्ट हो गई तो क्या हुआ, तुम उसे ही अपना इष्ट समझो। एक गाने में है, मेरे गुरु यद्यपि कलवार की दुकान पर जाया करते हैं, तथापि मेरे गुरु नित्यानंद राय हैं।